returners. Maska na twarz, kaptur na łeb. Bo wywracali parę drogich aut i rozjebali sklep. Cegły, gaz, kamieniem dostał pies i padł. 21 wiek, strach się dzieje na ulicach miast, anarchia. Krew władców ścieka po rebeliantach. Reakcja łańcuchowa, było jeszcze więcej nakraść. Ty i twoja partia, medialna babka. Wierutne kłamstwo, jak to nazwać, gdy dzieci chodzą głodne. Władza jest dla ludzi nieodwrotnie, a perspektywę na jutro zasłoniły dysproporcje, gówno. Oddawaj pieniądze, kurwo, bo moim ludziom będzie smutno, a ich żal staje się szybko furią. Za późno, wojna trwa, na ulicach gaz. Płoną barykady, z opon unosi się czarna mgła. Wstań, otwórz oczy, spójrz dookoła. Rewolucja jest już blisko, urodzi się w naszych głowach. Nadchodzi moment, w którym musisz stawić czoła prawdzie. Rewolucja już blisko, gdy taka potrzeba zajdzie. To uważny, ten widzi całą rzeczywistość chorą. Czas dorzucić do ognia, niech skurwysyny płoną. Nadchodzi moment, w którym musisz stawić czoła prawdzie. Rewolucja już blisko, gdy taka potrzeba zajdzie. To uważny, ten widzi całą rzeczywistość chorą. Czas dorzucić do ognia, niech skurwysyny płoną. W domu nie ma starych, grupa bananowców ma biforek. Za pieniądze taty łycha i pościemnianego koksu worek. Dają ostro w gaz, jeden mówi mordo czas. Dzwoń do taksi korpo raz, pojedziemy w kluby zgubić hajs. Na stacji cierp w dresach z korporacji. Tankuje Mercedesa na homologacji. Przerobił go na gaz w warsztacie u szwagra. Dostał kurs z centrali, wcisnął gaz i wszystko bangla. Klub na ulicy Mazowieckiej, ludzi tłum, mnóstwo dup. Lecz nie znajdziesz tutaj żony ani jednej. Ochroniarzy dwóch przed wejściem, każdy jest szarmancki, bo marzy o selekcjonerce. Zajeżdża taryfa, wysypują się banany na VIP-a. Jeden najebany na selekcjonerkę żyga. Wita przypał z tak zwanej gaśnicy. Prosto w twarz to gaz na ulicy. Nadchodzi moment, w którym musisz stawić czoła prawdzie. Rewolucja już blisko, gdy taka potrzeba zajdzie. To uważny, ten widzi całą rzeczywistość.